Wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 października, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim kreatywna księgowość urzędniczki z Wałbrzycha. Kobieta wyłudziła ponad 1,5 miliona złotych. Debata na temat katastrofy smoleńskiej na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i astronauci, którzy awaryjnie lądowali po nieudanym starcie statku kosmicznego. Wiosną prawdopodobnie wrócą w kosmos. W ciągu 6 lat wyprowadziła z gminy Wałbrzych 1 600 000 złotych. Była pracownica Centrum Obsługi Jednostek Miasta usłyszała zarzuty. Pieniądze przelewała na własne konto, mówi Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej Świdnicy. W czasie swojego zatrudnienia Marzanna A. podrabiała faktury wystawiane na rzecz gminy Wałbrzych przez różne podmioty, kopiowała je i wpisywała na nich numery należących do niej rachunków bankowych. Z dotychczas poczynionych ustaleń wynika, że podejrzana podrobiła ponad 200 faktur. Oszustwo ujawniono po zmianie księgowej. Urząd złożył zawiadomienie do prokuratury, komentuje rzecznik magistratu Arkadiusz Grudzień. I chciałem tutaj podkreślić, że miało to miejsce niezwłocznie po tym, jak uzyskaliśmy informacje o tym, że są możliwe jakiekolwiek nieprawidłowości w centrum obsługi tych jednostek. I nasza reakcja była natychmiastowa na zaistniałą sytuację. Kobieta przyznała się do winy, ale nie potrafiła wskazać, gdzie podziały się pieniądze. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Grozi jej do 15 lat więzienia. Za pół godziny debata na temat katastrofy smoleńskiej na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Jej uczestnicy zagłosują nad raportem i rezolucją w tej sprawie, m.in. wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu. Szef podkomisji MON-u badającej katastrofę smoleńską Antoni Macierewicz, gość audycji Kwadrans Polityczny w TVP, pozytywnie ocenił raport przygotowany przez Komisję Praw Człowieka Rady Europy. To dobry raport, jasno definiujący odpowiedzialność rosyjską, porównujący ją z działaniami z II wojny światowej rosyjskiej i rzeczywiście jednoznacznie stający po stronie polskiej. Zobaczymy, jak będzie wyglądała debata, zobaczymy, jak będą wyglądały efekty głosowania. Antoni Macierewicz dodał, że choć Rosja jest zawieszona w prawach członka Rady Europy, to zachowała tam duże wpływy. Sąd w Niemczech podjął decyzję ekstradycji 21-letniego Bułgara podejrzewanego o zabójstwo dziennikarki Wiktorii Marinowej. Jak głosi oświadczenie sądu, podejrzany powiedział w czasie przesłuchania, że nie chciał zabić kobiety, zaprzeczył też, by ją zgwałcił. 30-letnia Marinowa była dyrektorem administracyjnym lokalnej telewizji w Ruse na północy Bułgarii. Prowadziła programy śledcze. Ostatnio zajmowała się głośną aferą dotyczącą defraudacji unijnych funduszy. 6 dni temu została zamordowana. Według bułgarskiej prokuratury dowody wskazują na seksualne podłoże zabójstwa. Dziennikarka miała być przypadkową ofiarą zabójcy. Dziś odbędzie się jej pogrzeb. O sposobach rozwiązywania problemów związanych z napływem migrantów będą rozmawiać w Luksemburgu unijni ministrowie spraw wewnętrznych. Austria, kierująca pracami Unii, zaproponowała pomysł pogłębionej solidarności, przez niektórych nazywany wymuszoną. Austriacy chcą, by unijne kraje ustaliły listę działań na wypadek kryzysu migracyjnego. Jednym z elementów tego katalogu ma być nieobowiązkowe przyjmowanie uchodźców, a państwa, które nie chcą się zgodzić na relokację, musiałyby zdecydować się na inne działania z uzgodnionej listy, takie jak transfery finansowe do krajów spoza Unii, które zmagają się z kryzysem migracyjnym, pomoc rozwojowa albo wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic, czyli wysyłanie strażników granicznych i sprzętu. Nie ma jednak jeszcze uzgodnionego sposobu przeliczania relokacji uchodźców na inne działania na wypadek kryzysu migracyjnego, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. Propozycja Austriaków przypomina nieco propozycję Słowaków elastycznej solidarności sprzed 2 lat, która popierana była przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, ale została odrzucona przez kraje południa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwaj astronauci, którzy wczoraj awaryjnie lądowali po nieudanym starcie statku kosmicznego, wiosną prawdopodobnie ponownie wylecą w kosmos. Faceci polecą na pewno, planujemy ich lot na wiosnę.

LP Trójka. Czyli zabawa w listę przebojów programu trzeciego. Do 12 czekamy na Państwa głosy. Subiektywny wybór utworów do 12 właśnie. Co tydzień oddaję głos na ten utwór. Five More Days Till Summer. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, niezawodna firma. Mogą Państwo głosować jeszcze do 12 dzisiaj. Po 19 Marek Niedźwiecki i lista przebojów, kolejne notowanie. Dzisiaj z naszego domu, czyli z Myśliwieckiej 357. W imieniu Marka bardzo zapraszam. A i uważni słuchacze zauważyli, że dziś nie zaczęliśmy naszego spotkania jak zwykle od wizyty w archiwum. No nie, żeby było trochę inaczej, ale proszę się nie niepokoić. Do archiwum na pewno zajrzymy i to już niebawem, ale najpierw zaglądamy na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu płyta zatytułowana Ulotne. Anna Maria Jopek i Branford Marsalis. Gdyby ktoś z Państwa chciał przyjąć od nas taką płytę, proszę koniecznie napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Proszę to szybko wysłać do radia. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, Ulotne, płyta tygodnia w Trójce. Jadą

Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, Ulotna. Nasza płyta tygodnia. Płytę otrzymują pani Beata z Sosnowca i pan Kacper ze Zgorzelca i życzę państwu wielu cudownych muzycznych wrażeń, słuchając tej płyty już w domu. I jeszcze się odniosę do listów, które płyną. Dziękuję za wszystkie. Zaczepiają mnie państwo o recenzję wczorajszego meczu. Nie wypowiem tej recenzji, dlatego że po pierwsze mało się na tym znam, to znaczy na piłce na takim poziomie. Wydaje mi się, że wszystko, co należało powiedzieć o tym meczu, powiedział już, tylko nie pamiętam, który z piłkarzy reprezentacji Polski, mianowicie, że Portugalczycy byli po prostu od nas lepsi. To jest prawda. Ze swej strony taka refleksja absolutnego laika, mianowicie bardzo mi się podobał widok wyremontowanego stadionu śląskiego, mojego ukochanego stadionu w Polsce, na którym zresztą reprezentacja programu trzeciego Grzmoty Myśliwiecka pokonała reprezentację Śląska 3-1. Nie wiem, czy państwo pamiętają. I wtedy w naszych szeregach wystąpił Cristiano. Cristiano Hanke. Nie pamiętam, jaki miał numer, ale jak poszperam w zdjęciach, to pewnie gdzieś to wynajdę. No nic, dzisiaj kolejne mecze, apetycznie zapowiadający się mecz Anglia-Chorwacja. Anglicy podobno szykują się z rewanżem za mistrzostwa. No zobaczymy, jak to będzie. Tyle o meczu. Dziękuję za listy i gdyby ktoś z państwa miał jeszcze ochotę na korespondencję z radiem, to proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl i zgodnie z państwa oczekiwaniami zaglądamy do archiwum. Nie wiem, czy to był zespół jednego przeboju, ale ten na pewno był największy. Let it never be said.

na listę. Głosowałem na ten utwór tydzień temu, głosuję i w tym tygodniu Magnaflare. Quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 012. Yeah. You wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to, this cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. And the old one too, yeah, Magnaflare, Good on You, Son, w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. Dostałem list od kochanej naszej słuchaczki pani Agaty z Łódzkich Bałut, która napisała taki oto list. Dzień dobry, panie Piotrze. Mecz Grzmotów Myśliwiecka pamiętam. Byłam, widziałam. Nasz Cristiano, czyli Cristian Hanka, numer 11 miał na koszulce. Dziękuję za przypomnienie. Jeszcze po skryptum na listę głosy oddane. Kevendra. Pozdrawiam serdecznie. Ja też, pani Agato, dziękuję. No oczywiście i pani, i państwo wiedzą, że ZAS dzisiaj w naszym programie się pojawi na pewno, ale wcześniej dla pani Agaty wybrałem teraz coś z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Utwór, który ostatnio dość rzadko pojawia się na antenie, zawsze pojawia się przy okazji naszych, zawsze albo prawie zawsze, przy okazji naszych styczniowych topów wszechczasów. Zatem dziś z archiwum bez okazji Snowy White. I just had to try. I takie wspomnienie dziś z archiwum listy przebojów programu trzeciego. I jeszcze tylko pytanie, czy utwór też się Państwu tak cudownie zestroił ze słoneczną, jesienną aurą, którą przynajmniej my tutaj, a dziś tak jest podobno w całej Polsce, obserwujemy za oknami. Snowy White, Bird of Paradise, takie wspomnienie. A jeśli chodzi o głosowanie, to nieortodoksyjny fan namawia do głosowania na YouTube. Summer of Love. Nothing arose. roads. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for summer. Thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. A summer. Summer of Love, zespół U2, do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. A teraz jest prawie punktualnie za 15:11. Fajny film. O premierach filmowych Ryszard Jaźwiński. Dziś ruszają projekcje 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Potrwają aż do kolejnej niedzieli, czyli do 21 października. Dodatkowo więc dostajemy, przynajmniej w stolicy, mnóstwo premierowych filmów z całego świata. Może też z tego powodu polscy dystrybutorzy chwilowo wstrzymali oddech, bo to dziś w naszych kinach pojawiają się tylko 4 nowe tytuły. Dwie z premier to animacje dla całkiem młodych i nieco starszych widzów. Kapitan Morten i Królowa Pająków to propozycja dla tych najmłodszych, bo bohaterem filmu jest 10-letni Morten właśnie, który marzy o tym, by być marynarzem tak jak jego tata. Za sprawą magii jego życzenie spełnia się, ale w całkiem przewrotny sposób. Emocjonujących przygód więc nie zabraknie. Hotel Transylwania 3 ma szansę zainteresować dzieci w każdym wieku. Po raz kolejny wracają znani już z kina upiorni bohaterowie, tym razem udający się w rejs luksusowym statkiem. I chociaż z założenia powinni nas straszyć, bardziej jednak śmieszą. Potwornie. Całkiem już dla dorosłych mamy też od dziś amerykański thriller Źle się dzieje w El Royal, czyli w niecieszącym się dobrą sławą hotelu przy granicy stanów Nevada i Kalifornia. A jeśli każdy z bohaterów, którzy się tu spotykają, skrywa swoją mroczną tajemnicę, nie trudno odgadnąć, że nudno i bezpiecznie raczej nie będzie. Wszystko w pigułce, bo akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednej tylko nocy. I wreszcie polska dziś premiera, czyli 7 uczuć Marka Koterskiego, wyróżnionego ostatnio nagrodą specjalną jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za wykreowanie autorskiej wizji świata oraz nagrodą jury młodzieżowego. Może dlatego, że to swoista, tyleż komiczna, co i tragiczna podróż do dzieciństwa. A dorosłe dzieci zagrały tu w wielkiej liczbie gwiazdy polskiego kina. choćby Katarzyna Figura. Ja myślę, że ten film Siedem Uczuć jest czymś więcej niż film. Jest jakimś takim absolutnie niesamowitym przekazem. Wszystkie filmy Marka Kotarskiego są niezwykle ciekawe. I tak jak one są spójne, integralne, tak każdy z nich jest bardzo różny. Ale ten film Siedem Uczuć, mam wrażenie, że jest po prostu czymś absolutnie, powiedziałabym, wybuchowym. Tu jest tych postaci kilkanaście, które tworzą taki właśnie przekaz prawdy o człowieku. Koleżanką Katarzyny Figury ze szkolnej ławy kiedyś naprawdę w życiu, a teraz także w filmie jest Małgorzata Bogdańska, prywatnie żona reżysera. Marek powiedział, że pamiętam, że był u niego lęk jeszcze kiedyś, szczególnie po Chrystusach, żeby obciążać dzieci pewnymi emocjami podczas pracy na planie. Potem te dzieci są zostawione same sobie i nie wiadomo, co się z nimi stanie. A ten film jest bardzo bolesny, mimo oczywiście świetnych komediowych scen. I to zawsze mówię, że to siła wyższa sprawiła, że tak się stało. Bo ja oglądając ten film, widząc nasze zmarszczkami twarze, jeszcze głębiej go przeżyłam. My zresztą nie graliśmy tych dzieci, nie mieliśmy ich grać. Mieliśmy nimi być. Wszyscy po prostu ruszyliśmy w tę podróż, nie zadając pytań. Takie zaufanie aż na maksa. To całkiem nietypowa sytuacja. W mniejszości, w Siedmiu Uczuciach znaleźli się aktorzy grający dorosłe postaci. Warto przed pójściem do kina sprawdzić, jakie są dopływy Nilu, jeśli tego nie pamiętamy ze szkoły. Tak jak Marcin Kwaśny. Już nie pamiętam sam. To tyle byłem przygotowany, że Marek Koterski wszystkim aktorom rozpisał biografię. Tu byłem przygotowany, natomiast jeśli chodzi o dopływy Nilu, to jestem noga, także nie zdałbym sam. Zagrałem nauczyciela geografii, który właśnie męczy dzieci o dopływy Nilu. Siedem Uczuć Marka Koterskiego już w naszych kinach i zarazem na projekcjach Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To jedyny w tym roku polski reprezentant w konkursie międzynarodowym. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński. Wracamy do zestawu, do głosowania. To nie będzie dziwne, jeśli powiem, że głosuję na ten utwór. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.